أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريحه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت جب کسی نبی کو کسی قوم امت کی طرف نبی بنا کر بھیجتے ہیں تو اللہ اس نبی کو اس کی نبوت کے لیے نصیب بھی دے دے. اگر قوم اپنے نبی کو نبی نہ مانے تو نبی اپنی نبوت کے دلیل پیش کرتا ہے اور نبی کی دلیل اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی شخص نہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے نہ اس کو مسترد کر سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام میں سے آخری نبی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ آخری نبی بھی ہیں اور سب سے اعلیٰ نبی بھی ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ نبوت اعلیٰ ہے آپ کی دلیل بھی سب سے اعلیٰ ہے. باقی انبیاء کو بھی اللہ نے دلائل عطا فرمائے لیکن جو دلائل ہمارے پیغمبر کے لیے ان دلائل کی مثال نہیں ہے. جس طرح ہمارے حضور کی نبوت میں مثال ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نبوت بھی بے مثال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل آپ کا معجزہ معراج ہے. اللہ رب العزت نبی کو معجزہ ایسا عطا فرماتے ہیں کہ امت اس سے عاجز ہوتی ہے اور اس جیسی دلیل امت پیش نہیں کر سکتی. معجز کا معنی ہوتا ہے عاجز جو جز و اعجازن یعنی اپنے مد مقابل کو عاجز کر دینا اپنے مد مقابل کو ہرا دینا شکست دینا. کہتے ہیں فلاں آدمی نے فلاں بندے کو مجبور کر دیا ہے تو یہ عجز کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے مد مقابل کو لاچار کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ معجزات ہیں. ایک یا دو کی بات نہیں ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معجزات کو بیان کرنے کے لیے امت کے علماء نے مستقل کتابیں تصنیفات فرمائی ہیں. ان میں ایک بڑی معروف کتاب حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الخصائص الکبریٰ بھی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات بیان فرمائی ہیں جو عام انسانوں میں ہرگز نہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک معجزہ عطا فرمایا جسے معجزہ معراج کہتے ہیں. یہ معجزہ معراج اللہ نے حضور کو کب دیا ہے اس کے بارے میں اختلاف علماء میں موجود ہے. یہ سن کون سا تھا, تاریخ کون سی تھی, لیکن زیادہ تر علماء کا رجحان یہ ہے کہ یہ نبوت کے 11 سال ہیں اور یہ رجب کا مہینہ اور 27 تاریخ تھی. اگر کوئی عالم اس کے خلاف اور تاریخ پیش بھی کرے تو اس کو اتنی جلدی بھلانا نہیں چاہیے, اس لیے کہ معراج کے واقعہ کس تاریخ کو تھا اس میں اختلاف ہوا ہے. ترجیح اور زیادہ علماء کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 11 سال ہوا, رجب کے مہینے میں ہوا اور 27 کی رات کو ہوا. اب بھی ہمارے ہاں رجب کا مہینہ شروع ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رجب کے چاند دیکھنے پر مبارک دعا مقبول ہے جب انسان رجب کا چاند دیکھے اس وقت اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ بھی دکھا دے. تو یہ دعا مانگنی چاہیے. لیکن عموماً ہمارے ہاں چاند دیکھنے کا رواج بھی نہیں ہے اور چاند نظر آ جائے تو دعا مانگنے کا مزاج بھی نہیں ہے. حالانکہ چاند دیکھنے کا رواج بھی ہونا چاہیے اور چاند کے بعد دعا دیکھنے کا مزاج بھی ہونا چاہیے. اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ساری دعائیں یاد کرنے کی، پھر ان دعاؤں کو سمجھنے کی اور ان دعاؤں کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ دعائیں یاد نہیں کرتے، بعض یاد کر لیتے ہیں تو دعا کا معنی سمجھتے نہیں ہیں، اور بعض دعا سمجھ بھی لے تو موقع پر مانگتے نہیں ہیں. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد بھی کرنی چاہیے، دعاؤں کا معنی سمجھنا بھی چاہیے، اور ہر موقع پر وہ دعا مانگنی بھی چاہیے. پیدائش سے لے کر وفات تک کوئی ایسا موقع نہیں کہ جس کی مناسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود نہ ہو. ہر موقع پر نبوت کی دعائیں موجود ہیں. تو میں ایسی کر رہا تھا کہ ابھی رجب کا مہینہ شروع ہے اور ہم اللہ سے دعا بھی مانگے، اللہ اس ماہ میں برکت بھی عطا فرمائے، اللہ شعبان میں بھی برکت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی زندگی میں رمضان کا روزہ دیکھنے کی، رمضان کا روزہ رکھنے کی، رات کو تراویح پڑھنے کی اور رمضان کی پوری کی پوری برکات عطا فرمائے. تو رجب کی 27 تاریخ کو معراج کا واقعہ پیش آیا. آیا کب ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب کے نام پہ ایک جگہ، اس پہ 3 سال تک جیل کاٹی ہے. جیل کا معنی صرف اتنا ہی ہے کہ جس میں ملاقات پہ پابندی عائد کر دی جائے، آدمی مرضی سے نہ آ سکے نہ جا سکے، اسی کا معنی جیل ہے. تو مکہ مکرمہ میں ایک مستقل جگہ ہے جس کا نام ہے شیب ابی طالب، ابو طالب کے نام سے وہ کھاتی ہے پوری. 3 سال تک اہل مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ فرمایا ہے اور 3 سال تک اللہ کے نبی وہاں ٹھہرے ہیں. یہ چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، ہمارے ایک یا دو دن کی جیل کافی پڑے دین کے لیے، وہ آدمی تیار نہیں ہوتا. دنیا کے لیے تو لوگ سزائے موت بھی جیل لیتے ہیں، عمر قید بھی کاٹ لیتے ہیں، دین کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال شیب ابی طالب میں جیل کاٹی ہے. جب اللہ کے نبی وہاں سے نکلے ہیں تو پھر حضور طائف میں گئے ہیں، تنگ آ کر گئے ہیں کہ یہ مکہ کے لوگ میری بات قبول نہیں کرتے، اب میں طائف والوں میں جا کر دین کی بات کرتا ہوں، شاید وہاں میری تو بات کو سن لیں. اور طائف والوں نے بھی اللہ کے نبی کی بات نہیں سنی، بلکہ الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا. وہاں کے عباس لونڈوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگایا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تالیاں ماری، انہوں نے جملے کسے، اللہ کے نبی کو پتھر مارے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لہو لہان ہوئے جب حضور اس قسم پرسی اور ذلت کے عالم میں طائف سے واپس آئے ہیں. پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کو معراج کی سیر کرائی ہے. پھر اللہ نے عرش تک پہنچایا ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ جب اللہ کے نبی نے طائف کی گلیوں میں مصیبتیں برداشت کی ہیں، حضور طائف کی مکہ کی گلی میں جاتے ہیں تو سگی چچی ام جمیل، سگی چچی حضور کے راستے میں کانٹے میں چاہ رہی ہے، اللہ کے نبی دین کی دعوت دیتے ہیں، سگا چچا ابو طالب حضور کے سامنے، سگا چچا ابو لہب اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کی مخالفت کرتا ہے، آپ دین کی بات کرتے ہیں، اور سچا سگا چچا حضور کا ابو جہل وہ ان کے قتل کے منصوبے بناتا ہے. اور اگر اللہ کے نبی رات کو چھپتے ہیں ان کے لیے انعام مقرر کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے اس قدر دکھ دیا ہے جس کا انسان تصور بھی کرے تو انسان کے بس میں نہیں ہے. حضور کی دو بیٹیاں ہیں، رقیہ ام کلثوم، یہ دونوں بیٹیاں اپنے سگے چچا ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ قتیبہ کو دی ہیں. ابو لہب کے ایمان نے اپنے بیٹوں سے کہا اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے تو دونوں محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے اور بعد میں عثمان غنی سے رقیہ ام کلثوم کا یکے بعد دیگرے نکاح ہوا، پہلے رقیہ کا وہ فوت ہوگی تو پھر ام کلثوم کا نکاح ہوا. بیٹی کی طلاق برداشت کرنا یہ کتنا بڑا صدمہ ہے, اس کو وہ باپ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس کی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے اور باپ کے گھر میں ایسے واقعہ ہو گیا ہے. تو دیکھیں سید الکونین پوری دنیا کے سردار ہیں اور بیٹیوں کی طلاقیں برداشت کر رہے ہیں. پھر ان نے تنگ آ کر حضور کو کہا یہ ایسے بات نہیں مانتا, پورا خاندان بائیکاٹ کرو. شیب ابی طالب میں رکھا تو بائیکاٹ کر دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں تو اللہ کے نبی کے ساتھ دو واقعے بڑے سخت پیش آئے. ایک واقعہ اپنے گھر کا تھا اور ایک واقعہ باہر کا تھا. گھر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. جب ساری دنیا مخالف تھی تنہا خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھ تھی. جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا تنہا خدیجہ نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے. اپنی دولت حضور کے لیے, اپنا قد کاٹ نبی کے لیے, حضور کے دکھ اور سکھ میں شریک تھی. اور اس سال حضرت خدیجہ بھی بہت ہو گئی, ادھر جیل سے نکلے ادھر غم خال بیوی کا انتقال ہو گیا. مورخین اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں کہ جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا یہ غم کا سال تھا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بڑا شاید کوئی دکھ کا دن ہو کہ جب اللہ کے نبی غم خال بیوی حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی. زینب بھی چھوڑ کر گئی ہے, رقیہ بھی چھوڑ کر گئی ہے, ام کلثوم بھی چھوڑ کر گئی ہے, حضرت فاطمہ بھی چھوڑ کر گئی ہے. حضرت زینب تو بڑی ہے, ان کا تو نکاح ہو گیا. آپ بتائیں ایک آدمی پوری دنیا کا نبی ہو, دنیا کا غم اس کے دل میں ہو, پوری کائنات میں دین کو پہنچانا ہو, گھر میں اہلیہ فوت ہو جائے, چھوٹے بچے گھر پر ہوں اور پورا علاقہ خاندان سمیت اس کی جان کا دشمن ہو, بتائیں اس بندے کے دل پر کیا گزرتی ہے. پھر وہ اس قسم کرسی کی عالم میں اپنے شہر سے تنگ آ کر کسی اور شہر میں جائیں گے ان کی دعوت دینے کے لیے اور وہ پتھر مار کے واپس کر دے, بتائیں حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اتنے شدید تر غم میں اللہ کے نبی مکہ پہنچے ہیں. حضرت ام ہانی کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے کہ جا جبریل میرے محبوب کو لے کر آؤ. جب ادھر ذلت کی انتہا ہو گئی ہے اب ہم اپنے محبوب کی عزت میں انتہا کرتے ہیں. اگر لوگوں نے ستانے میں حد کر دی ہے تو ہم انعامات دینے میں حد کر دیں گے. لوگ اگر مخالفت میں بہت آگے نکل گئے ہیں تو ہم عطا کرنے میں اتنا آگے جائیں گے کہ کائنات ان کی ذات پر رش کرے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے. حضرت ام ہانی کے گھر سوئے ہیں, اچانک چھت پھٹا تو جبریل امین چھت پھٹا اور وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کو جگا دیا. اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس جبریل جب بھی آئے ہیں دروازے سے گزر کر آئے. معراج کی رات دروازے سے نہیں گزرے بلکہ معراج کی رات چھت پھٹا تو جبریل وہاں سے آئے. سوال یہ ہے دروازہ سے بھی آ سکتے تھے, آج چھت پھاڑ کے آنے کی ضرورت کیا ہے. جبریل امین اس انداز میں آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آج کی رات جتنے واقعات پیش آئیں گے یہ سارے واقعات عادت اور معمول سے ہٹ کر ہوں گے. پہلے سے حضور کا ذہن بن گیا کہ آج کے سارے واقعات عادت سے ہٹ کر ہیں, معمولات سے ہٹ کر ہیں, عام زندگی سے بالکل مختلف واقعات پیش آنے ہیں. جبریل امین نے اٹھایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند مبارک سے بیدار ہوئے تو جبرائیل ان کو لے کر چلے حطیم کعبہ. حدیم کعبہ میں گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے وہاں پہ, ہنودگی تھی سو گئے. جبریل امین نے پھر وہاں سے اٹھایا اور اللہ کے نبی کو وہاں حدیم کعبہ سے لے کر چلے تو زمزم کا کنواں جہاں پر ہے وہاں اللہ کے نبی کو آ کے انہوں نے لٹا دیا ہے. اور زمزم کے کنویں کے پاس آ کے لٹایا. جنت سے جبرائیل امین ایک سونے کا تشت لائے تھے جسے ہم سونے کی قرار یا سونے کا تھال کہتے ہیں. جنت سے لائے سونے کا تشت اور اس کے اندر تھا گیا حکمت, علم و حکمت اور معرفت ایمان, اس سے وہ سونے کا کشت بھرا ہوا ہے. انہیں جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا. شق صدر کا معنی انگلی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو حصوں میں کیا. دیکھو دنیا میں ایسے کبھی آپریشن نہیں ہوتا کہ انگلی کا اشارہ ہو اور سینہ دو حصوں میں ہو جائے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب اطہر کو باہر نکالا, سونے کے تشت میں رکھا, زمزم کے پانی سے اس کو صاف کیا, پھر علم و حکمت اس کے اندر ڈالا, دوبارہ حضور کا سینہ قلب وہاں پہ رکھا اور پھر سینے کو جوڑ دیا اور ایسے تھا جیسے کبھی سینے میں شک ہوا ہی نہیں. بالکل صحیح سالم دیکھنے والے بندے کو احساس بھی نہیں ہے کہ آپ کا دل باہر نکالا ہے. آج بتاؤ, میں کبھی کہتا ہوں کہ لوگ ہمیں تارے دیتے ہیں کہ تم پرانی باتیں کرتے ہو, امریکہ نے بہت ترقی کر لی ہے اور انگلینڈ نے بہت ترقی کر لی ہے, یورپ بہت آگے چلا گیا ہے. ہمیں دنیا میں کوئی ایسا دل کا آپریشن بتائے کہ کسی شخص کے دل کو سینہ چاک کیا جائے, دل باہر نکالا جائے, پانی سے دھو کے بھاپ کر رکھ دیا جائے اور نہ اس کو تکلیف ہو, نہ اس پہ زخم کا نشان ہو اور اس کو محسوس بھی نہ ہو. دنیا میں آج تک ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی. پھر آپ مانیں, جہاں تک ہمارے پیغمبر نے ترقی فرمائی ہے, یورپ کیا مشرق و مغرب عرب و عجم مل کے اس ترقی کا تصور بھی نہیں کر سکتے جہاں تک ہمارے محبوب کو مالات کے ساتھ پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکل صدر ہو گیا. اس کے بعد جبرائیل امین جو جنت سے سواری لائے تھے, جس سواری کا نام ہے بوراق, یہ خچر سے کچھ چھوٹی ہے اور گدے سے کچھ بڑی ہے, درمیانہ سا جانور ہے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. روایات میں ہے کہ جب آپ بیٹھنے لگے تو اس براق نے شوخیاں دکھائی ہیں جیسے نوجوان سواری دکھاتی ہے. جبریل امین نے براق سے کہا کہ تجھے پتا ہے آج تم پر کون سوار ہوا, اس سوار کے لیے دنیا ترستی ہے. یہ جملہ کہنا تھا براق کو ہی تھم گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے براق نے سفر شروع کر دیا. اور سفر اتنا لمبا تھا اور اتنا تھوڑے وقت میں طے ہوا. روایات میں آتا ہے کہ جہاں پہ انسان کی نگاہ پڑتی ہے وہاں پہ براق کا ایک قدم پڑتا ہے. اتنی تیز رفتار سواری بتاؤ آج تک دنیا میں کوئی ایجاد کر سکا ہے. پھر پتہ نہیں مارا کیوں جب چھوٹا ہوتا ہے. ایک کافروں کی تیز رفتار ٹرین ہم جاپان کی دیکھ لیں, ہم اس کے قصیدے گانا شروع کرتے ہیں کہ 400 کلومیٹر فی گھنٹہ فلاں ٹرین انہوں نے ایجاد کی ہے جو تیز پٹی سے اوپر ہوتی ہے اور یوں فضا میں معلق ہو کے مقناطیسی سسٹم سے چلتی ہے اور ہماری منہ سے دھاریں کم کر دی ہے. اور جاپان نے کتنی ترقی کر دی ہے. فلاں ملک نے ایک سرنگ بنائی ہے جو دو سمندروں کا آپس ملاتی ہے اور کتنی اس نے ترقی کی ہے. فلاں ملک نے کنکڑ جہاز تیار کیا ہے جو اپنی آواز سے تیز رفتار زیادہ دوڑتا ہے, جب وہ کتنی ترقی کی ہے. خاص ترقی دنیا نے کی ہے. اللہ کے نبی جس سواری پر بیٹھے ہیں آپ دیکھیں نا کیسا اس کا ایسی سسٹم ہے, اس کے اوپر اس کو بند نہیں کیا ہوا لیکن اس کا کنڈیشن سسٹم کتنا ہے. گرمی سے گزرے تو قربانی ہے, پورا ناریل سے گزرے تو قربانی ہے اور پورے گرودر سے گزرے تو قربانی ہے. راستے میں ایسے کوئی آتے ہیں جو نہایت گرم ہے, اندر بندہ جائے تو جلوس کے آتے ہیں اور درمیان میں ایسی جگہ آتی ہے جو برف سے ٹھنڈی ہے, انسان دریا ہے تو جم جائے. لیکن اللہ کے نبی اس براق پر بیٹھے ہیں, نہ ٹھنڈک کا احساس ہے نہ گرمی کا احساس ہے اور جہاں پر نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے. اتنی تیز رفتار دنیا میں آج تک کوئی قوم بھی جاتی کر سکے. ہمارے پیغمبر کی آپ کو معلومات دیکھیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہے. اس میں ساتھ ساتھ ایک ایک بات سمجھتے جائیں, واقعہ پورا ہوا تو پھر بات سمجھانی بڑی مشکل ہوتی ہے. نمبر ایک بات تو یہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں سوئے ہیں, وہاں سے اٹھے تو حطیم میں یہ ہے اور پھر حطیم کعبہ سے اللہ کے نبی نے معراج کا سفر شروع کیا ہے. اللہ کے نبی ام ہانی کے گھر سے بھی آسمان پہ جا سکتے تھے لیکن ام ہانی کے گھر سے نہیں بلکہ حطیم کعبہ سے اللہ کے نبی کے سفر کا آغاز ہوا ہے. اور رکے کہاں جا کر ہیں؟ اللہ کے نبی حطیم کعبہ سے چلے اور عرش پہ جا کے رکے, چلے کعبہ سے اور رکے عرش پر ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آغاز کعبہ سے ہے اور انتہا عرش پر ہے. اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو ہمیں قرآن کریم سے بات سمجھ آتی ہے. کعبہ کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ, اس زمین پہ جتنے مکانات بنے ہیں مکان اول کا نام کعبہ ہے. اللہ نے سات زمینیں بنائی ہیں, سات آسمان بنائے ہیں. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہم, پھر خدا نے سات آسمانوں پہ کرسی رکھی ہے, بس یہ کرسی اور سماوات والارض, پھر اس کرسی پہ خدا نے پانی کا سمندر رکھا ہے, اس سمندر پہ خدا نے عرش رکھا ہے. وکان عرشہ علی الماء, یہ کعبہ مکان اول ہے, عرش مکان آخر ہے. کعبہ سے پہلے زمین پہ مکان کوئی نہیں ہے اور عرش کے بعد دنیا میں کوئی مخلوق نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کو خدا نے مکان اول سے سفر کرایا ہے اور مکان آخر پہ پہنچایا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں جتنے بھی مقامات ہوتے ہیں ان مقامات کی ابتدا بھی حضرت محمد سے ہے، مقامات کی انتہا بھی محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مقامات کی ابتدا بھی ان سے ہے اور مقامات کی انتہا بھی ان پر ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پر کئی دلائل ہیں، اور ایک دلیل یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جس طرح عرش آخری مکان ہے اور عرش کے بعد کوئی مکان نہیں ہے، حضور پاک آخری نبی ہے اور اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر کوئی اور جگہ باقی ہوتی اللہ اس جگہ کو وہاں تک اللہ کے نبی کو پہنچا دیتے، کائنات کے سارے مکانات کو طے کروا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے عرش پہ مکانات کو ختم کیا ہے، ہمارے محمد کے خدا نے مقامات کو ختم کیا ہے۔ عرش کے بعد کوئی مکان نہیں ہے اور حضور کے بعد کسی کا مقام نہیں ہے، درمیان کے دروازے کھول دو، اندر تو جگہ نہیں ہے، اندر کیسے آئیں گے، سامنے کا دروازہ کھول دو۔ میں خیر سمجھا یہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے چلے ہیں اور عرش پہ جا کے رکے ہیں، پھر اگلی بات سمجھیں، یہ میں نے بتایا ام ہانی کی بجائے کعبہ سے کیوں چلے ہیں، پھر کعبہ میں دو جگہ ہیں، ایک وہ جگہ جو چھتی ہوئی ہے اسے کعبہ کہتے ہیں، اور ایک وہ جگہ جو چھتی نہیں ہے بلکہ کعبہ کے ساتھ خالی جگہ ہے، آدمی کے قد کے برابر سفید رنگ کی دیوار ہے، اس کے اوپر تین فانوس بھی لگے ہیں، ساتھ مقام ابراہیم بھی ہے، ایک طرف سے راستہ نکلنے کا ہے، ایک طرف سے آنے کا ہے، اسے کہتے ہیں حتیم کعبہ، یہ ساری کعبے کی جگہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ہماری مسجد یہاں محراب سے شروع ہوتی ہے، وہاں جا کے جوتیاں اتارتے ہیں، یہ ساری مسجد کی جگہ ہے، لیکن ایک جگہ وہ ہے جہاں یہ مسجد چھتی ہے اور ایک وہ جگہ ہے جہاں چھتی نہیں ہے، ہے وہ بھی مسجد ہے یہ بھی مسجد، بالکل اسی طرح کعبہ کے دو حصے ہیں، ایک حصہ چھتا ہوا ہے اور ایک حصہ چھتا ہوا نہیں ہے، چھتے ہوئے حصے کو کعبہ کہتے ہیں اور جو چھتا نہیں ہے اسے حتیم کعبہ کہتے ہیں، ہے یہ بھی کعبہ، یہ الگ کیوں الگ کیوں ہے؟ یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ کعبہ کی مشرقین نے، یہ حضور کے لانے نبوت سے قبل کی بات ہے، جب کعبہ تعمیر کیا، پہلے کعبہ کچھ گرا تھا، کچھ کعبے میں جیسے ایک مقام پوشیدہ ہوتا ہے تو مشرقین مکہ نے کہا اس مکان کو بنانا ہے تو سارے چندہ دو، اور مشرقین مکہ نے چندہ دیا، اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا کوئی آدمی حرام کا پیسہ نہ دے، جو بھی دے گا حلال کا پیسہ دے گا، انہیں حلال کے پیسے سے وہ جو بھی تعمیر کے لیے مال جمع کیا، اور جب اتنا چندہ ہوا تو اس سے آدھا تو بن سکتا تھا، پورا نہیں بن سکتا تھا، انہوں نے آدھے کعبے کو مکمل کر دیا، باقی آدھی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہاں پہ چھوٹی سی دیوار بنا دی بطور علامت کے کہ یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی جب عرش پہ گئے ہیں تو کعبہ سے نہیں بلکہ حتیم کعبہ سے گئے ہیں، اللہ کے نبی کے وہاں جانے میں حکمت کیا ہے، کعبہ سے بھی جا سکتے تھے، حتیم کعبہ سے بھی جا سکتے تھے، لیکن کعبہ حتیم کعبہ میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے اللہم احینی مسکینہ، اللہ مجھے زندہ رکھنا تو غریبوں میں، واحمدنی مسکینہ، اللہ مجھے موت دینا تو غریبوں کے ساتھ، بخشنی کی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے قیامت کے دن اٹھانا تو وہ بھی غریبوں کے ساتھ، یہ اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ہیں۔ اب کعبے کا ایک حصہ وہ ہے جو چھتا ہوا ہے، اس میں دروازہ بھی ہے، اس میں کنڈی بھی ہے، اس میں تالا بھی ہے، اور جو کھلی جگہ ہے نہ اس میں دروازہ نہ کنڈی نہ تالا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اور دیگر اسلامی ممالک کے جب سربراہان جائیں تو وہ سمجھتے ہیں میرے لیے بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ میں کعبہ کے اندر گیا ہوں، حالانکہ جو خالی جگہ پڑی ہے وہ بھی تو کعبہ ہے، جو بندہ جمعے کے لیے مسجد میں آ گیا، قالین پر بیٹھے تو بھی مسجد پر ہے، باہر سیر میں فرش پر بیٹھے تو بھی مسجد پر ہے، ثواب اندر کا بھی اتنا ہے، ثواب باہر کا بھی اتنا ہے، ثواب میں فرق تو نہیں ہوتا کہ چھتی ہے تو ثواب زیادہ، اگر مسجد چھتی ہو تو ثواب کم ہے، آپ سب کے اول اور آخر کی بات کریں، لیکن مسجد کے حصوں میں ثواب کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارا اعزاز ایسا ہے کہ ہم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے، حالانکہ جس طرح چھتے ہوئے کعبے کے اندر نماز پڑھے تو اعزاز ہے، حتیم کعبہ میں پڑھے تو اعزاز ہے، اگر اللہ کے نبی چھتے کعبہ سے جاتے تو بڑے خوش ہوتے، غریب کا دل تنگ ہوتا، بڑے کہتے ہمارا اعزاز ہم وہاں تک گئے ہیں جہاں سے حضور معراج پر گئے ہیں، یہ چھوٹا غریب تکتا رہتا اس جگہ پہ جا نہ سکتا، اللہ نے کرم یہ کیا اپنے محبوب نبی کا معراج وہاں سے نہیں کرایا جہاں پہ امیر جاتا ہے، وہاں سے کرایا جہاں پہ غریب جاتا ہے، وہاں سے نہیں کرایا جہاں پہ امیر جاتا ہے، وہاں سے کرایا جہاں پہ غریب جاتا ہے تاکہ غریب کے دل میں حسرت نہ رہ جائے۔ میں وہ جگہ دیکھ لوں جہاں سے نبی گئے تھے، اللہ نے فرمایا جہاں سے امیر جانا ہے وہاں کنڈیاں اور تالے لگے ہیں، سیڑھی لگا کر اندر جانا پڑتا ہے، آدمی دروازے میں اندر نہیں جا سکتا، یہ قبر سے بھی اوپر جگہ ہے اور وہاں اس کا دروازہ ہے بیت اللہ کا، لیکن جہاں سے حضور گئے ہیں وہاں کھڑکی بھی نہیں ہے، وہاں دروازہ بھی نہیں ہے، وہاں کنڈی بھی نہیں ہے، نہ آنے پر پابندی ہے نہ جانے پر پابندی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا دیکھو کرم ہے اور خدا کا احسان یہ ہے، ایسی جگہ سے لے کر کے جس جگہ پہ غریب جانا باعث فخر سمجھتا ہے۔ حضور وہاں سے گئے ہیں، پھر سمسم کے کنویں پر آئے، اللہ کے نبی کو لکھا دیا۔ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک جبریل امین نے زمزم کے پانی سے دھویا ہے، زمزم سے پانی سے دھونے کی وجہ یہ نہیں ہے علیہ باللہ کہ اللہ کے نبی کا کوئی قلب مبارک پاک نہیں تھا، وجہ یہ نہیں ہے، ایک ہوتا ہے پاک ہونا اور ایک ہوتا ہے مزید صاف ہونا۔ آپ دیکھیں جمعے کے لیے مسجد میں آئے ہیں، آدمی نے کپڑا بالکل پاک پہنا ہوتا ہے، اسی سے فجر کی نماز پڑھتا ہے، لیکن کہتا ہے میں جمعے کے دن جانے لگا ہوں اب میں نیا کپڑا پہنوں، اب کوئی بندہ پوچھے کپڑا پاک نہیں تھا، کہتا نہیں پاک تو وہ بھی تھا لیکن یہ جمعے کا دن ہے نا، جمعے کی نماز ہے، ہم مجھے اچھا کپڑا پہن کے جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی پاک پہلے بھی تھے لیکن اب حضور اللہ کے مہمان بننے لگے ہیں، تو جبریل امین کو حکم ہوا ہم نے اپنے محبوب سے معرفت کی باتیں کرنی ہے، جس کو نبی کے دل نے سمونا ہے، اس لیے جبریل میرے محمد کے دل کو زمزم کے پانی سے دھو کے ایمان و معرفت کے بھر کے لاؤ تاکہ ہماری باتوں کو ہمارا محبوب سما سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کو دھویا اور جبریل امین نے براق پہ سوار کیا اور سوار کرا کے وہاں پہ لے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے، راستے میں کچھ اللہ کے نبی نے مقامات طے کیے، جبریل امین نے کہا حضور پہلا سٹاپ آ گیا، آپ یہاں اترے اور دو رکعت نماز پڑھیں، پڑھ لی ہے۔ جبریل نے کہا حضور یہ وہ جگہ ہے جسے یثرب کہتے ہیں اور آپ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے، مدینہ منورہ پہلا سٹاپ ہے۔ وہاں سے چلے براق لے کر آگے گئے تو جبریل امین نے کہا حضور یہ دوسرا سٹاپ آ گیا، دو رکعت نماز پڑھیں اور آپ سواری پر بیٹھ جائیں، جبریل یہ جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جگہ طور سینا ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، آپ یہ جگہ بھی دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی پھر بیٹھے، آگے گئے جبریل امین نے کہا جی حضور اترے، دو رکعت نماز پڑھے، یہ تیسرا سٹاپ ہے۔ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ مدائن حضرت شعیب علیہ السلام والسلام کی نبی بنا کر خدا نے بھیجا، یہ وہ بستی ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ پھر وہاں سے نکلے، آگے چوتھا سٹاپ، حضور اترے، دو رکعت نماز پڑھے، جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، یہ وہ جگہ ہے۔ وہاں سے نکلے تو پھر بیت المقدس پہنچے، حضور اتریے، دو رکعت نماز پڑھ لیجیے، جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا بیت المقدس ہے جو کئی انبیاء کا قبلہ ہے، انبیاء کی امامت کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے دو رکعت پڑھی ہے، جبریل نے دو رکعت پڑھی، 124,000 انبیاء سارے صفے بنا کے کھڑے ہیں، امامت کون کرائے گا؟ جبریل نے کہا تقدم یا محمد، حضور جب سارے نبیوں پھر امامت آپ کا اعزاز ہے، حضور مسلح پر کھڑے ہوئے، دو رکعت نماز اللہ کے نبی نے سارے انبیاء کو پڑھائی۔ یہاں پر دو مسئلے ذہن میں رکھیں، ایک مسئلہ ذہن میں یہ رکھیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سفر اتنے تھوڑے وقت میں طے کیا ہے، ہماری پوری تاریخ انسانی میں اتنا لمبا کوئی سفر کسی سے ثابت نہیں ہے، اتنا لمبا سفر کرے۔ نمبر دو، پوری تاریخ انسانی سے یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ کعبہ سے لے کے عرش تک اتنا لمبا سفر بھی ہو اور اتنے تھوڑے وقت میں طے ہو، سفر کتنا لمبا ہے اور وقت کتنا تھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی رات ہی رات میں گئے بھی ہیں، سارے مقامات دیکھے بھی ہیں، جنت جہنم کی سیر فرمائی ہے، انبیاء کی امامت کرائی ہے، سدرۃ المنتہا کو دیکھا ہے، آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات کی ہے، شریف الکلام پہ گئے ہیں، عرش معلیٰ پہ گئے ہیں، خدا کا دیدار کیا ہے، اللہ کی خدمت میں باتیں عرض کی ہیں، خدا سے انعام لیا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، پھر 9 چکر لگے ہیں، پھر حضور واپس آئے ہیں اور ابھی تک فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی۔ اتنا لمبا سفر اتنے تھوڑے وقت میں، آپ بتاؤ جب سفر بہت لمبا ہو اور وقت بہت تھوڑا ہو اور راستے میں آدمی نے نماز پڑھنی ہو تو نماز لمبی سے پڑھتا ہے یا چھوٹی سے چھوٹی پڑھتا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی، لیکن مسئلہ اچھی طرح سمجھنا، اگر سفر بہت لمبا ہو، وقت بہت تھوڑا ہو اور راستے میں نماز پڑھنی پڑے تو چھوٹی سے چھوٹی پڑھتا ہے یا بڑی سے بڑی؟ چھوٹی سے چھوٹی. اللہ کے نبی نے ہر جگہ پہ جو نفل پڑے ہیں کم از کم دو پڑے ہیں یا ایک پڑا ہے؟ دو. دو سے کم تو کوئی نماز نہیں پڑھی نا. معلوم ہوتا ہے کہ ہماری شریعت میں دو رکعت سے کم کوئی نماز نہیں ہے. کم از کم نماز دو رکعت والی ہے. اگر دو رکعت سے کم ایک رکعت والی ہوتی کسی ایک مقام پہ اللہ کے نبی ایک رکعت بھی پڑھ لیتے. سفر بہت لمبا، وقت بہت تھوڑا، کم از کم نماز پڑھی ہے تو چھوٹی سے چھوٹی نماز دو رکعت والی ہے، ایک رکعت والی نہیں ہے. یہ جو آپ حضرات کو بندے گمراہ کریں گے نا، بھیتر ایک رکعت پڑھا کرو، ایک بھی ہے، انہیں کہہ دیا کرو جھوٹ بولتا ہے، بھیتر ایک رکعت نہیں ہے، بلکہ بھیتر کی تعداد کتنی ہے؟ تین رکعت ہے. اس پر آپ زیادہ بات نہ کر سکے، زیادہ سوال نہ کر سکے، تو ایک سوال جی رشید فرمائے. جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیتر تین رکعت پڑھے اور پہلی رکعت میں آپ نے دعا مانگی ہے، پہلی رکعت میں آپ نے سورت پڑھی ہے سبحسب ربک الاعلی، اور دوسری میں آپ نے سورت پڑھی ہے قل یا ایھا الکافرون، اور تیسرے میں آپ نے پڑھی ہے قل ھو اللہ احد. توجہ رکھنا. دیکھیں، ہم اگر تین رکعت بھیتر پڑھتے ہیں تو تین رکعت کی تین صورتیں بھی بتاتے ہیں نا. فجر میں اللہ کے نبی نے دو رکعت سنتیں پڑھی ہیں، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون ہے، تیسرے میں قل ھو اللہ احد ہے. پھر حضور دو رکعت فرض پڑھتے ہیں، پہلی میں یہ پڑھی ہے، دوسری میں یہ پڑھی ہے. حضور پاک نے زور کے چار فرض پڑھے ہیں، پہلی رکعت میں یہ ہے، دوسری میں یہ ہے، باقی دو میں صرف سورت فاتحہ ہے. مغرب کی تین رکعت پڑھی ہے. میں بتا یہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا. اب ہم کہتے ہیں کہ جنازے میں حضور کی چار تکبیریں ہیں، پہلی میں ثنا ہے، دوسری میں درود ہے، تیسری میں دعا ہے، اور چوتھی میں اللہ کے نبی نے کچھ نہیں پڑھا. تو جب ہم چار تین رکعت بتاتے ہیں تو تین رکعت میں تین صورتیں بھی بتاتے ہیں. جو بندہ آپ سے کہے نا حضور نے ایک رکعت بھیتر پڑھی ہے، اسے کہنا اس ایک رکعت میں جو ایک صورت پڑھی ہے نا مجھے وہ بتا. اتنا سوال تو آپ کر سکتے ہیں نا، جب حضور نے ایک رکعت پڑھی ہے تو ایک رکعت میں کوئی صورت بھی تو پڑھی ہوگی نا. انہوں نے کہنا مجھے کوئی حدیث دکھا دے، حضور نے بھیتر پڑھے ہوں، رکعت بھی ایک ہو، صورت بھی ایک ہو، تو بتا دے. ہم تین رکعت بھیتر بھی بتاتے ہیں اور تین بھیتروں میں تین صورتیں بھی بتاتے ہیں. آپ کو سوال کرنا سیکھا کرو، اپنے مسلک اور مذہب کو دلیل سے پڑھو، اپنے مسلک اور مذہب کو دلیل سے بیان کرو. یہ نہیں کہ باہر سے کوئی گمراہ آ جائے، کوئی فتنہ پرور بندہ آ جائے، ہماری بستی میں آ کر شوشہ چھوڑ دے اور دو بندے اس کے ساتھ مل کر فوراً جتھا بنائیں. یہ غلطی آپ کبھی نہ کریں، اپنے مسلک کو دلیل کی بنیاد پر پکڑیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیے، ہم لوگ کہتے ہیں جب آپ کی فوت ہو جائے تو میت کو غسل دیں، غسل کے بعد میت کو کفن دیں، کفن کے بعد جنازہ پڑھیں، جنازے کے بعد دفن کریں، اور دفن کے بعد دعا مانگیں. یہ بات سمجھنا. ایک بندہ کہتے ہیں نہیں، میت کو غسل دو، پھر میت کو کفن دو، پھر اس پہ جنازہ پڑھو، پھر دعا مانگو، پھر دفن کرو. اب بات سمجھ نہیں ہے. ہم نے کیا کہا؟ جنازہ پڑھو اور پھر دفن کرو، دفن کے بعد دعا مانگو. ایک بندہ کہتے ہیں نہیں، جنازے کے بعد اور دفن سے پہلے دعا مانگنا سنت ہے. ہم کہتے ہیں دفن کے بعد دعا مانگنا سنت ہے. دلیل سمجھے آپ. ہم نے کہا دعا مانگنا سنت ہے دفن کے بعد، اور ایک بندہ کہتے ہیں دعا مانگنا سنت ہے جنازے کے بعد. آپ اپنی دعا یاد کر لیں اور انہیں کہہ دو بھائی جنازے کے بعد جو اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے نا وہ تو بتا دے، جو دفن کے بعد مانگی ہے میں بتا دے. کوئی بندہ آپ کو ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور پاک نے یہ دعا مانگی ہے. آپ مجھے بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء گئے ہیں دعا مانگی ہے نا، اس کے لفظ بھی ہیں یہ دعا مانگی ہے. اللہ کے نبی بازار گئے ہیں تو دعا مانگی ہے نا، یہ لفظ ہے. حضور پاک نے کھانا شروع کیا دعا مانگی ہے، یہ لفظ ہے. کھانا ختم کیا یہ دعا مانگی ہے، یہ لفظ ہے. نماز پڑھی ہے دعا مانگی ہے، یہ لفظ ہے. جنازہ پڑھا دعا مانگی ہے، یہ لفظ ہے. اگر جنازے کے بعد اللہ کے نبی دعا مانگتے اس کے الفاظ بھی ہونے چاہیے تھا نا. کوئی بندہ الفاظ تو نہیں ہے لیکن حضور نے مانگی ہے. ہم نے کہا صحابہ اتنی غلطی نہیں کرتے، اگر وہ نبی کی دعا بتاتے ہیں تو پیغمبر کی دعا کے الفاظ بھی بتاتے ہیں. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیا کریں. اپنے مسلک عقیدے کے بارے میں نہ کمپرومائز کریں اور نہ بغیر دلیل کے بات کریں. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ائمہ فقہا کو مانتے ہیں، ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس حدیث بھی ہے، بات دلیل سے کریں. تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ شریعت میں رکعتوں کی کم از کم نمازوں کی تعداد کتنی رکعت والی نماز ہے؟ دو والی، ایک رکعت والی نماز کبھی نہ مانیں۔ دوسرا مسئلہ سمجھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے، باقی انبیاء حضور کے پیچھے مقتدی بنے۔ دنیا میں نمازیں تین قسم کی ہیں، میری بات توجہ سمجھنا۔ نمبر ایک، امام بھی امتی ہو مقتدی بھی امتی ہو۔ نمبر دو، امام نبی ہو اور مقتدی صحابہ ہو۔ نمبر تین، امام بھی نبی ہو مقتدی بھی نبی ہو۔ چوتھی قسم تو کوئی نہیں بنتی نا، توجہ رکھنا، کتنی قسمیں ہو گئی؟ تین، امام بھی امتی مقتدی بھی امتی۔ ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے، میں بھی امتی ہوں آپ بھی امتی ہیں، امام بھی امتی ہے مقتدی بھی امتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی تو حضور امام بنے ہیں، صحابہ مقتدی بنے ہیں، اور مسجد اقصی بیت المقدس میں نماز پڑھائی تو امام بھی نبی ہے مقتدی بھی نبی ہے۔ میں نہیں کہتا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ یہ بتائیں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ بتائیں، کوئی آپ بھی تو مسئلے بتائیں نا، سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ اسی چوک تے بیٹھ کے مسئلے دس رہے ہیں، بیٹھ کے پہ غلط مسئلے دس رہے ہیں، تو بندہ مسئلے میں صحیح مسئلہ دس رہے نا۔ جتنے دو بندے بیٹھے ان کے مسئلہ چھڑ گئے۔ ہمارے ایک بات معروف ہے، یہ بات آپ مجھ سے بہتر سمجھ، مجھ سے بہتر، یہ میں نہیں کہتا، آپ کہتے ہیں، دنیا کا ہر بندہ ڈاکٹر ہے، دنیا کا ہر بندہ مولوی ہے۔ کسی بندے کو بیماری ہو ہر بندہ نسخہ ضرور بتاتا ہے، خواب اور نسخہ نقصان دہ کیوں نہ ہے۔ جہاں کسی مسئلے پر بحث چلتا ہے ہر بندہ اپنی رائے ضرور دے گا۔ حالانکہ یاد رکھیں، ایمان بھی بہت قیمتی ہے، جان بھی بہت قیمتی ہے۔ ہر بندے کو نسخہ بتا کے اس کی ذات پہ ظلم نہ کریں، ہر بندہ غلط مسئلہ بتا کسی کے ایمان پہ ظلم نہ کریں۔ جب بیماری آ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو پھر عالم کے پاس جائیں۔ ہمارے ایک بندہ مولوی بھی نہیں ہے، اس کو دین کا پتہ بھی نہیں ہے، پرلا درجے کا گمراہ بھی ہوگا، اور مسئلے پہ دو آدمی اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اور مصیبت ہمارے لیے کھڑی ہوگی۔ چپ رہے تو گنگے شیطان، اور اگر بول پڑے تو یوگین فرقہ واریت آ گئی، فتنا پھیل گیا، تو ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا بھی ان بندوں کو بتاؤ، پتر ایسی باتیں نہ کرو، علماء موجود ہیں، مدرسہ موجود ہے، 50 مولوی ہر وقت موجود ہے، مسئلہ پوچھنا ہے تو اسے جاؤ، یہ بیٹھک میں جا کر مسائل کی محفلیں نہ سجاؤ۔ میں نے آپ سے ایمان سے بتائے، میں نے کبھی آج تک آپ کو سیاسی گفتگو سے منع کیا؟ کبھی منع نہیں کیا۔ میں نے کبھی آپ سے کہا فلاں کو ووٹ دے فلاں کو ووٹ نہ دے؟ میں کبھی آپ کو منع نہیں کرتا۔ فلاں ڈاکٹر کے پاس جائے فلاں پر نہ جائے، ہم نے کبھی آپ کو مشورہ نہیں دیا۔ جو ڈاکٹر پسند ہے وہاں جائیں، جو سیاسی جماعت پسند ہے وہاں جائیں، جو سیاسی لیڈر چنگا لگتا ہے اس کا پرچم اپنے گھر پہ لگا لیں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے۔ لیکن مسئلے کے بارے میں ہم آپ کی منت بھی کریں گے، ہم آپ کے پاؤں بھی پکڑیں گے، ہم آپ سے جھگڑیں بھی گی، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے پاؤں پکڑ کر بھی گئے، جھگڑ کر بھی گئے، کہ مسئلے کے بارے میں دائیں بائیں نہ جائیں، مسئلہ ہم سے پوچھیں۔ امام کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے، قبر کا مسئلہ بڑا سخت ہے، حشر کا مسئلہ بہت سخت ہے۔ اگر ہم غلط مسئلے کے وقت نہ بولیں تو قیامت کے دن اللہ، قیامت کے دن خدا ایسے عالم کو لوہے اور آگ کے انگاروں کی کینچیوں سے خدا ان کی زبانیں کاٹیں گے، جو تم مولوی ہو کر مسئلے پر چپ کیوں رہے، تم نے صحیح مسئلہ کیوں نہیں بتایا؟ اور آپ یقین فرمائیں، میں کئی بار کہتا ہوں، ہمارے گاؤں والے خاص طور پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ پاک نے آپ کو صحیح مسئلے بتانے والے علماء دے دیے ہیں، صحیح مسئلے بتانے والے، اور بغیر فیس کے۔ نہ یقین ہے نہ ایک منٹ جلسہ کرا لو، پھر بارو کو مولوی بنانا، تم پتہ لگے تھا جلسہ کرانا کتنا مہنگا ہوتا ہے، نہ آپ کا خرچہ ہے، نہ آپ کا پرچہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ خرچہ نہ پرچہ، اور مفت کے جلسے ہیں۔ جلسے کرائے تو اس میں خرچہ بھی ہوتا ہے تو پرچہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو خرچے سے بچایا ہوا ہے، پرچے سے بچایا ہوا ہے، اور مسائل مفت پیش ہو رہے ہیں۔ خرچہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارا، پرچہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے اوپر۔ تمہیں تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ذرا بات سمجھتا ہوں، تو نماز کی کتنی قسمیں ہوگی؟ تین۔ ایک نماز امتی، امام بھی امتی مقتدی بھی، دوسری نماز امام نبی اور مقتدی صحابہ، تیسری نماز امام بھی نبی مقتدی بھی۔ آپ دیکھو بیت المقدس میں نماز کون سی ہے؟ مقتدی بھی نبی ہے، امام بھی نبی بھی نبی ہے، اللہ کے نبی آگے کھڑے ہیں، سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں۔ کسی بھی ایک قرآن کی آیت میں، کسی بھی ایک حدیث میں، کسی بھی تاریخی روایت میں نہیں ہے، 124,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی نے حضور کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہو؟ کسی نبی نے حضور کے پیچھے پڑھی ہو. امام فاتحہ پڑھتا ہے, مختلف فاتحہ نہیں پڑھتا. مجھے بتاؤ, نبی حضور کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے ان کی نماز ہو جاتی ہے, تو تسی نہیں پڑھو گے تو تہاڑی نہیں ہونے لگی. جی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا نبی کی ہو جاتی ہے, ساری نہیں ہوتی. جب انبیاء کی ہو جاتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں ہوتی؟ میں کہتا ہوں قیامت کے دن اگر اللہ اعلان فرمائے کہ جو لوگ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں, جنہوں نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی تو ہم انبیاء کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہم کہاں کھڑے ہو جائیں گے؟ انبیاء کے ساتھ. اللہ انہیں بھی نہیں پڑھی, اصا بھی نہیں پڑھی, اگر انہیں بھی قبول ہے ساری بھی قبول ہے. کتنی آسان دلیل ہے جس کو آپ یاد کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پڑھائی ہے, پھر اللہ نے بھی آسمان پہ گئے. یہ مکہ سے مدینہ, اسے کہتے ہیں اسراء, اور یہ مکہ سے بیت المقدس, کسے کہتے ہیں اسراء, اور بیت المقدس سے اوپر جائیں اس کے نام ہے معراج. اسراء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسرا یسری اسراءً, رات کو لے جانا. یہ اسرا رات کو لے جانا, نبی پاک نے رات کا سفر کیا ہے اسے اسراء فرمایا. اور معراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چڑھنا. اس لیے معراج کا معنی ہوتا ہے سیڑھی, چڑھنے کی جگہ. علماء نے لکھا ہے کہ مکہ سے مدینہ, مدینہ سے بیت المقدس, اللہ کے نبی براق پر آئے ہیں, اور بیت المقدس سے آسمان پر حضور براق پر نہیں گئے. آگے اللہ کے نبی سیڑھی پر گئے ہیں. وہ سیڑھی کیسے ہے؟ جیسے نبوت لا مثال ہے, نبوت کی براق لا مثال ہے, نبوت کی سیڑھی بھی لا مثال ہے. نہ ہم اس کی مثال دے سکتے ہیں, نہ ہم اس کو مثال سے سمجھا سکتے ہیں. وہ کیسی سیڑھی ہے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے ہیں؟ جب حضور پاک مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس آئے ہیں, راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ معاملات پیش آئے. میں صرف ایک دو واقعہ عرض کر دیتا ہوں, زیادہ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, ایک بوڑھی عورت ملی, اس نے کہا السلام علیکم. جبریل نے کہا حضور جواب نہ دینا. پھر آگے گئے تو ایک بوڑھا ملا, اس نے کہا السلام علیکم. جبریل نے کہا حضور جواب نہ دینا. آگے گئے تو آگے تین شخص کھڑے تھے, انہوں نے کہا السلام علیکم. جبریل نے کہا ان کا جواب دے دو. انہوں نے کہا السلام علیکم یا اول, السلام علیکم یا آخر, السلام علیکم یا حاشر. یہ کہا. جبریل نے کہا جواب دے دو. پھر جبریل امین نے کہا حضور جو پہلے بوڑھی عورت تھی نا, یہ دنیا تھی جو بوڑھی عورت کی شکل میں تھی, جو اس کا حشر ہے یہ دنیا کا حشر ہونے والا ہے, اور اس کے بعد جو بوڑھا جس نے آپ کو سلام کیا تھا نا, یہ انسان نہیں تھا, یہ شیطان تھا جو انسان کے روپ میں تھا. اور یہ جو تینوں نے آپ کو سلام کیا ان میں ابراہیم ہیں, ایک حضرت عیسیٰ ہیں, ایک غالباً حضرت موسیٰ. فرمایا تین ہیں جن نے آپ کو سلام کیا ہے, آپ نے ان تینوں کا جواب عنایت فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, ایک فرشتہ حضور کے استقبال میں کھڑا ہے, ایک پیالہ پیش کیا جو پانی کا تھا, پھر ایک پیالہ پیش کیا اللہ کے نبی کو جو دودھ کا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالہ پیش کیا جو شراب کا ہے. تین پیالے پیش کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بھی نہیں پیا, شراب بھی نہیں پیا, اللہ کے نبی نے دودھ کا پیالہ پی لیا. جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ پانی والا پیالہ پی لیتے, پانی اتنا عام ہوتا کہ آپ کی امت غرق ہو جاتی, اگر آپ شراب والا پیالہ پی لیتے تو امت میں گمراہی اتنی زیادہ ہوتی کہ آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. آپ نے دودھ والا پیالہ پیا ہے, یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے. آدمی خواب میں دودھ دیکھے, اس کی تعبیر علم سے دی جاتی ہے, اس کا معنی امت ہدایت پر بھی رہے گی, امت علم پر بھی رہے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو پسند فرمایا ہے, اور باقی دونوں پیالے اللہ کے نبی نے ترک فرما دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی خون کے دریا میں ہوتے کھا رہا ہے, اور پتھر اپنے منہ میں کھا, پتھر اپنے حلق میں نکل رہا ہے. حضور نے پوچھا جبریل کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ سود خور ہے. یہ سود خور ہے جو دریا خون کی ندی میں ہے اور پتھر اندر اکڑتا ہے, یہ نکلنا بڑا مشکل ہے, لیکن اس کے علاوہ اس کی خوراک کوئی نہیں ہے. اللہ کے لیے اگر کسی آدمی نے کسی کو قرض دیا ہے اور سود بھر دیا ہے تو خدا کے لیے اس سود کو معاف کر دو. اگر کسی نے بینک میں پیسے رکھے ہیں اور بینک والے سود لیتے ہیں, اللہ کے لیے سودی اپنے اکاؤنٹ ختم کر دو. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. آدمی وقتی طور پہ سمجھتا مجھے دو روپئے چار روپئے ملے ہیں, لیکن بڑھاپے میں بیماریاں اتنی آتی ہیں کہ پھر سود سے زیادہ انسان کے اوپر پیسے لگ جاتے ہیں. گھر میں بے حیائی, گھر میں گناہ, اور گھر میں اتنی گندی زندگی شروع ہو جاتی ہے کہ والد ہوتے ہمارے گھر میں ہوا گیا ہے, لیکن یہ نہیں دیکھتے جو میں نے سود کھایا تھا اس کا اثر میری اولاد پہ آیا ہے. میں نے اس کو سود سے پڑھایا, میں نے سود سے نکاح کیا, سود سے پرورش کی ہے, اب اس اولاد کا یہی ہوگا جو ہونا چاہیے تھا. تو دعا کریں اللہ ہم سب کو اس سود والی لعنت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں سود سے محفوظ رکھے. وقت بھی کم ہے اور ایک مسئلہ کسی نے پوچھا, مسئلہ بڑا اہم ہے, میرے علم میں نہیں تھا, کہتے ہیں تین طلاق وضاحت فرمائی, یہ مسئلہ گاؤں میں مختلف ہی ہو چکا ہے. کیا مطلب اس کا؟ یہ مطلب یہ کہ ہمارے گاؤں میں بعض کہتے ہیں کہ تین طلاق دو تو تین ہے اور بعض کہتے ہیں تین دے تو ایک ہے. مجھے بتاؤ یہ مسئلہ اللہ بتائیں گے یا گاؤں والے بتائیں گے؟ دسو بھائی نکاح کس کے ساتھ ہوتا ہے, کس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے, کون دسے گا؟ اللہ بتائے گا, اللہ کے نبی بتائیں گے, نبی کے صحابہ بتائیں گے. گاؤں والوں کیا حیثیت ہے اس مسئلے پر فتوا دے؟ یہ بات ذہن نشین کر لو, اگر تین طلاق دو تو تین ہوتی ہے, جو کہتا ہے تین طلاق دو تو ایک ہوتی ہے بالکل جھوٹ بولتا ہے. تین طلاق کو ایک کہنا یہ مرسیوں کا مسئلہ ہے, اور تین طلاق کو ایک کہنا یہ شیعوں کا مسئلہ ہے. تین طلاق کو ایک کہنا یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہرگز نہیں ہے. اس لیے تین طلاق دو تو تین ہوتی ہے. اگر گاؤں میں ایسا مسئلہ پیش آ جائے, کوئی بندہ تین طلاق دے اور اس کے بعد وہ پھر بیوی کو گھر میں رکھے, پورے رشتہ داروں اور برادری پر لازم ہے اس آدمی کا پورا پورا بائیکاٹ کرے, اس کے مرنا جینا اس کے ساتھ چھوڑ دے, اتنا بڑا جرم ہے. اور میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں بڑی دیانتداری کے ساتھ, اگر کوئی آدمی بازار سے لڑکی لائے اور بغیر نکاح کے گھر میں رکھے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے, جتنا تین طلاق دینے کے بعد گھر میں رکھے تو بڑا گناہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ بازار والی لڑکی ہر بندہ سمجھتا ہے یہ زنا ہے, یہ بدماشی ہے, یہ گناہ ہے, ہر بندہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور جب تین طلاق کے بعد رکھیں گے تو لوگ کہتے ہیں اس کی بیوی ہے, جب بیوی نہیں ہے اس کو بیوی کہے, جب نکاح نہیں ہے تو نکاح کہے اور حرام کو حلال کہہ دے, اس سے کفر کا خطرہ ہے. مجھے بتاؤ کفر بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ اس لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اگر یہ مسئلہ چل رہا ہے اس مسئلے کو بالکل صاف کرو. ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ جی غلطی سے دے بیٹھا ہے, غصے سے دے بیٹھا ہے, اس کو بڑا افسوس ہے. مجھے بتاؤ بندہ غصے سے کسی کو قتل کر دے اور تھانے میں جا کر کہہ دے جو چڑھے ایسے بندہ مار چڑھا ہے, بس غصہ چڑھے ایسے بندہ مار چڑھا ہے, مہربانی کر کے چھڑ دو, تھانے دار چھوڑ دے گا, جج اس کو معاف کر دے گا کہ غصے میں بندہ مار دیا. جب بھی بندہ مارتے ہیں تو غصے سے مارتے ہیں, ایسے کوئی نہیں کہتا مجھے تو اسے بہت پیار ہے چل میں تمہیں گولی مار دوں, کوئی ایسے بھی کہتے ہیں؟ کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے کبھی ایسے نہیں کہتا کہ بیوی سے کہ مجھے تجھ سے بہت پیار ہے, تیرے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتا, بڑے شوق نال پیار بیاہ کیتا ہے, چل تیرے دس طلاق کر. کوئی پیار سے طلاق تھوڑی دیتا ہے, جب بھی دے گا غصے سے دے گا, نفرت سے دے گا. اس لیے تین طلاق دو تو تین ہے, اللہ کے لیے خدا کے اس غضب کو دعوت نہ دینا. ہمارے گاؤں میں کون ہوتے اختلاف؟ میں نے پہلے آپ سے کہا ایک آدمی پوچھتا ہے, ایک نوجوان آئے گا, ایک کوئی باہر سے بندہ آئے گا, مسئلہ بتائے گا, تیار بندے وہاں کھڑے ہو کے تماشا کھڑا کر دیں گے. اللہ کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے, مر جانا ہے, قبر میں جانا ہے, حشر میں جانا ہے, خدا کو جان دینی ہے. ایسے غلط مسئلے پر اپنے گاؤں میں گناہ کام مت کرو, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں اس پر ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے, ان کا نام تھا مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے, بہت بڑے مناظر بھی تھے. مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جگہ پہ مناظرہ ہوا اور مناظرہ اس بات پہ تھا کہ تین طلاق دو تو تین ہوتی ہے. یہ جو دوسرے مقابلے میں تھے انہوں نے کہا کہ تین طلاق دو ایک ہوتی ہے. مولانا کا مناظرہ طے ہوا اور جب مناظرے کے لیے پہنچے تو جو دوسرے فریق تھے نا مخالف, انہوں نے تھانے فون کر دیا کہ ہمارے گاؤں میں مناظرہ ہے, تو پولیس والے آ کے مناظرہ رکھوائے. پولیس آ گئی, اب دو چار روپے لگا دیے, تھانے دار سر میں آ گیا. اس نے کہا جی مولانا صاحب آپ مناظرہ نہ کریں. مولانا امین اکاڑی فرمان لگے ہم نے بڑا لمبا سفر کیا ہے, مناظرہ تو ہم کریں گے. اس نے کہا میں نے آپ سے کہہ دیا مولانا صاحب مناظرہ نہ کریں. مولانا فرمان لگے بھائی تو تھانے دار ہے, تیرے پاس طاقت ہے, ہم تو مولوی مناظرہ کرتے ہیں, تو سالس پڑھ کے بیٹھ جا, جس کے دلائل اچھے ہوں اس کے حق میں تو فیصلہ کر دینا. اس نے کہا مولوی صاحب میں تو آخیا نا مناظرہ نہ کروں, اگر آپ باز رہے نا میں جوتے مار کے مناظرہ رکواؤں گا, مناظرہ نہیں ہونے دوں گا, میں تمہیں جوتے ماروں گا. مولانا محمد امین اکاڑی فرمان لگے ایس ایچ او صاحب مجھے منظور ہے, اپنا جوتا اتار مجھے بھی مار, اس مولوی کو مار, ہم دونوں کو جوتے مار. اس نے کہا جی وہ کیوں؟ اور میں مجھے ایک مارے تو ایک کہنا, اسے تین مارے تو ایک کہنا, مجھے پھر ایک مارے ایک کہنا, اسے تین مارے پھر ایک کہنا, مجھے پھر ایک مارے ایک کہنا, اسے تین مارے ایک, ذرا گنتی این کہنا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ تو مناظر ہے, میں نہ ترایا ترایا نے یہ نہ ترایا کہ میری دلیل نہ نہیں تیری جوتیاں نہ سمجھ آنی. یار سمجھ آ گئی؟ انہوں نے فرمایا خان تو بسم اللہ پڑھ تے جتی لا لے ایک مینوں مار دیا کہ ایک مینوں ماری کرایا دیا کہ ایک پھر مینوں ماری ایک دیا کہ ایک مینوں ماری چھ دیا کہ دو مینوں ماری ایک دیا کہ ترے مینوں ماری تین دیا کہ نو باقی ہن تین ہو جائے پوچھے نے کیوں تو جی یہ کہتا ہے تین کو ایک ہے میں کہ دو تین تین ہے تو مناظرہ تو مناظرہ ہمارا یہ ہے اس نے کہا مول صاحب گل کرنے والی ہے انہوں نے کہا پھر اینو سمجھا میری بات سمجھ آ رہی ہے مجھے آپ بتاؤ بندہ تین بندے مار دیتے ہیں تین قتل کا پرچہ ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے تین بندے مار دیتے ایف آئی آر پہ تین لکھتے ہیں ایک لکھتے ہیں تو تین طلاق دیں تو ایک کیسے ہو وہ جی بچیاں کا مسئلہ ہے خاندان کا مسئلہ ہے کی کریے ہوں کی کریے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے نا پہلے سوچے کیا کرنا چاہیے اللہ پاک نے صرف فرمایا کہ آدمی غصے میں طلاقیں نہ دے جذبات میں طلاقیں نہ دو بیوی کے پختہ یہ برداشت کرو کو برباد مت کرو بار میں نے عرض کیا کہ تین طلاق دو تو تین ہوتی ہے اللہ کے لیے نئے نئے فتنے اپنے گاؤں میں داخل نہ کرو اور اگر کوئی بندہ ایسا مسئلہ بیان کرے اس کو حوصلہ شکری کرو اور اگر بحث کرنی پڑے خود بحث نہ کیا کرو آپ پکڑ کے مدرسے میں لایا کرو وہاں کتابیں بھی ہیں دلائل بھی ہیں ہم مطمئن کر دیں گے آپ کو کیا پریشانی ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے معراج کا آدھا مسئلہ اس دفعہ اور آدھا مسئلہ انشاءاللہ جون کے پہلے جمعے کو ہوگا آئندہ انشاءاللہ جمعے پر معراج کا واقعہ پورا کر لیں گے اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ ذرا جلدی آ جائیں تاکہ پوری بات سن لیا کریں ورنہ پھر پوری بات ہوتے نہیں درمیان میں رہ جاتی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین